أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام gisoon nañu ci suñu jotaay bi ñu genn jeexitalu umratul qadiyya anni alayhi salatu wassalam ginaa bi mu dencé sayyidatu maymuna bint al harith al hilali radiyallahu ta'ala anha wa quraysh ne ko gennal ndax dale biñ la mayone mu ngi ni di jot mo sakku ci ñom ngir mu dess fi mëna cëtal ñu bañ mu genn dal di dem ila sarif sarif fofu le mu di cëtalé la ko sayyidina abu rafi andilé sayyidatu maymuna ak ñi mu andalon a jota bi wessu magina sayyidatuna maymuna sarif la genn adina mais pas ci jouru ci beccé le genn adina non des années après même bi alayhi salatu wassalam genné adina amnañu né l'an 63 amnañu wax lenen ci gadda alayhi salatu wassalam ci le genn adina beurep bo bele famu cietal fa yonent ba alayhi salatu wassalam cietalewon ak mom fofal le genn adina muy sarif pa ci jour bobu lañ ko yobbu mu genn fadina dede wala né leraluma won lol moy nit man na deg mané mom nak fofu non fa la genn adina nga japp né kon dafa ak sa rek genn adina dede dunduna at yu bari après dooro genn adina ñu dent ko fofu le ca sarif gisoon nañ tamit bi alayhi salatu wassalam di delu دوم سيدتو حمزة رضي الله عنهما دون ген دون كو داب نان يا عم غير يوبالكو سيدنا علي بن ابي طالب جيلون كو دخون كا سخنام سيدتو فاطمه رضي الله عنها نكو دون كبنتي عمك نكو سا دوم بايتي خبانغوك تيكو nga waj nga topotoko غير يوبالكو gisol nañ ne ko melni sayidina jaafar di freram grand freram ibn jaafar ibn abi talib momit newon na man mako wara yor ak mbok sayidina hamza bi di sayidina zaid ibn harith radiyallahu ta'ala anil jami' wa alayhi salatu salam dal di atene mom mu atel mbir mi faqada biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li khalatiha yenante ma lay sar sam atel ko tantay xale bi nekkon soxna sayidina jaafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma warḍahuma muy asma bint umays nekkon soru salma bint umays mi juron ki nga xamne moy gone ji نون صحناي سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عن الجميع امنا نغلوماتي فاتون حديث بوبو وخون ناني مونتي صحيح امام البخاري بسيدنا البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه حديث بيغيناو لولو داني وقال علي الا تتزوج بنت حمزة Sayyidina Hamza Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ginaaw lol dañu alayhi salatu wassalam ala tatazawaj bint Hamza nako wa yonentou alayhi salatu wassalam mo lutax do denc do Hamza ji sax moy après lolou nonou Sayyidina Ali moy bi ndaw ci xawé nek keur Sayyidina Jaafar ndax après Sayyidina Jaafar bon niñ koy gisse Sayyidina Jaafar amna riwaya bu al waqidi bu ne bi sanadin da'if ken après sayna ali lako muju lako sayna jaafar bindon ne mom bu fi newatul bu genné adina ko sayna ali yo sayna jaafar comme niñ koy gisé ci at mi ñu ne te diko ubi te gisoon ci jeexitalu jotaay bi wessu lañ ci duggoon moy sanata 80 min al hijra 8e ane bi ci gadda alayhi salatu wassalam ci lay genn adina mom sayidina ja'far ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu warda kon après bien après lol mona yonent balay sar sa mais ala tata zawaj bint hamza mais comme yonent balay sar sa mais do denc doomu hamza ji moy do ko def soxna moy umara bob ci waxu ñoo mamal waqid yo yoy wala amatullah wala salma wala ainsi de suite ñu gissone fatima ainsi de suite monako xana do denc doomu hamza ji radiyallahu anhu suñu bay tax bi yarantu alayhi salatu wassalamu sayyidina ali inna hamnatu akhi min ar-rida'a niko ali mais ndaw siñ moy bëgg takko dom sayyidato suñu bayti hamza radiyallahu an mais mom ndaw si sama domo frère la hamza sama frère la ci frère de lait min ar-rida'a ño bokk ndamp li ta yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab li nga xamne rada limi téré moy ko xamne yena bokku nay ak bay wala yena bokku bay wala yena bokku yaay xam nga ko manoko tak jigen go xamne yow goor nga yena bokku ben bay wala yena bokku ben yaay mais bokku ngeen moy yenen ngeen wala ngeen bokku nday ak bay moy ko xam nga manoko japp tak shaqiqa akhush al ki oxto shaqiqa ko manoko tak moy ki nga xamne yena bokku nday ak bay mais ki nga xamne papa kesse ngeen bokku yaay ngeen bokku manoko tak mais ki nga xamne yaay kesse ngeen bokku bokku ngeen papa yi manoko tak lolou nak mu mel fofu ci walu askan ci walu ñu bokku namp yi non la mel moy li ñi téré ci nga tak kele ki nga bokkal nday wala bay wala ngeen bokku ñaar yeb lu mel nonu lañuy téré ko xamne yena bokku nam koku mom manoko nap tak waw moy ne manoko tak ta domam manoko tak ndax lan waji sa frère bu re gor la yena ñi nampando domu koku day melni sa dom motax ta lol do ay affaire ñi ay noir lañ ñe ay non ñe ay ñu wex lañ ñe ñu rouge lañ dedet fi mu ne comme France gi ñu ne ko fi amone sa dom jo xamne pour doxe exemple mu gëna leer yow dang ko outel ben nunu moy ndaw si nga xamne moy topato xalé yi bu wajuri ligéyé yu mel non bu reene dang ko outel fekk mom ndaw soosu tollu fo xamne jamono jo xamne mom dafa mëna am soow du muy nampalé fekk mom du kenn rek lay gardé xam nga na jigen ñoo xamné comme ni crèche yi def ci crèche lañuy liggé mais seen kër lañuy liggé seeni kër lañuy nekk di recevoir ñu leen dëndël xalé yi ay xalé yo xamné suba gu jot bu ngoon gi joté seen parents yi suba gi ñu andi leen bu ñu waccé ñew jël ci leen légui bu yalla défé né yow ndaw soosu non wa tubab la nga yobul ko fa sa doom yow am benen dom kenen ñom ciéri ñom ayé ñom ciéré ñom Florence indi sen dom ñomit ndaw si fekk benn bes mu manké méw après mo len di nampal ci wéna fekk mom dafa doon doora am dom bo xam man na leena nampal ñom ñe mu nampal len ñom ñe lolu nonu moy lolu dañ ko wara xam boko xame nak moy gis nga moy yow sa dom yow sénégalais nga ñëlé ay tubab lañu buñu maggé nu man di doon ñoñu nonu digënté ñoñu nonu ay frère lañu frère de lait lañ ak ay sœur de lait moy adina bi du mujjé ba yow sa dom joju bu dé Ousmane la tuddu dal di tak ki nga xamantene moy Florentine ma nga xamantene ñom ñoo doon nampado ndax légui ko ñom ñaar ay frère lañu frère ki sœur lañu même bu déné mélanine bi dal dina len woutélé moy bokku ñuy couleur bokku ñu sax askan bokku dara mais ñoo nampado ci fini jeexna ñom ay frère ak sœur lañu tiagante bien ngoy xew comme Sénégal mo tax lool dañ ko jara xam da ngay gis ndaw so xamne day ñew doom am ñu muy ay xalé yu yor ñuy seen yaay bayyi len fa dem muy joy fekk mom tan yoy muy nampal mu jël ko nampal ta duko waxe kenn ta duko wax kenn nampal len ba xalé bi nelaw mu dal li yobbu teureli bu yaay ji ñewé wa mom ba joy mo doyon na tuté rek way sa mu wax ko lol ta sax même bu ko waxé moy atté bob ñun en général xamnu ko chele wolof xam xam newu fa c'est ça la réalité moy ñun xam xam yi ni du ma né nak kenn xamuko fa dé non am nañu ko xam mais ñi ëpp xamuñu atté yi même bu len bu né non dama ko bi mi joy dama ko jox sama wène mu namp après tiddi moy né lolu yow wajuru wi dang ko wara xam ba xam né kon ah comme ko lolu amna kon moy sama dom ji ak dom ndaw si ni ñom ñaar même boudé bokkuñu askan bokkuñu dara ci walu dérèb ñom ñaar légui ay frère ak sœur lañu moy ñoñu manatu ño takanté ta ay mahram lañuy doon moy né la ngay man comme sa frère bi nga xamné yéna nga xamné aajo wo tout temps di mour ci kanamam wala di wéte ak mom lool diñ ko man ndax ki sa frère la sa sœur la wala ndax yahrumu min ar-rida'ati ma yahrumu min an-nasabi mawda alayhi salatu wassalam ni sayyidina ali ibn abi talib inna habnatu akhi min ar-rida' dimne ko do denci doomu sayyidina hamza munako me ki sama doomu ki la sama doomu frère la ci le ci nan sayyidina hamza mag mom ay frère lañu ndax moy ño bok nampando moy liñ la do wax kérok nan lan motax doomu sayyidina hamza bi nan yonnati ma alayhi salatu wassalam ya amu ta a vrai dire mag la ci mom ndax seen ñaari bayyi ño bok bayyi waye moy lolou moy am gi mu don ci mom moy frère ndax yenenti ma lay sar sam frère la ci sayyidina hamza min ar-rida motax munako yow ali lolou daganuma modo amna ci yenen riwaya dene ko la tahillu li ndaw si may wax muy doomu sayyidina hamza bi manuma ko tak sama bay suñu bay tax bi manuma tak ko dooma ndax dafa ma daganul ndax inna habnatu akhi min ar-rida sama doomu frère la bo xamne ñoo bokku ndam ta loolu la ne waxoon la waxoon yaay ummu salama loolu la waxoon ñoom yaay ummu salama bi nga xamant ñoom kele ñoom zainab bint jahsh ak ñooñu bi nga xamne ci lañ koy ci rumeur la woon ke ne mom day waja takale sa sam doomu ki doomu yaay ummu salama mu ngi den ci yaay ummu salama mo ma lay sar salam ba pare ki la ko waxon ummu habiba wala ummu habiba radiyallahu anha gis nañ ko momit ci soxna yaronte ma lay sar salam la bok doomu abu sufyan sayyid quraish abu sufyan ibn harb sangu wa quraish domam du jigen do ummu habiba gison nañ etiopie la ko alayhi salam dal di won denc ta an najashi mo doxone lolou dal di won koy tianal legi ummu habiba la ko waxon ndax mom bamou kiwe beggon yonent ma alayhi salam denc seureum munako lan motax munako ndax dama deg ñu ne da ngay waja tak doomu abu salama yonent ma alayhi salam nako abu salama munako waaw ko deug mais mom doomu abu salama la tahillu li daganuma mom rabbi bala sama rabbi bala ci keur gi boy mangi den ci yayam en plus mom doomu ummu salama abu salama ko mais ibnatu akhi min ar-rida'a ndax wala ki mo ñum nampal fuway ba moy jaamu abu jahlin bo bele manantuma lay sa sam ne ko burul won dara sax burul won lenen moy ni ki daganuma non seulement ma ngi don denc yaayam mais ki mak freram mak bayam bok abu salam ibn abd al asadi al mahzumi radiyallahu anhu mais mak mom suwayba mo ñu nampal di jaamu abu jahlin bobole bañ né makka bañ né lire kon akhuna akhi min ar-rida'a lam abu salma kon doom manuma ko denj kon lol la yaala yenen tibare sa sa monan innaha la tahillu li mom daganuma amna xolal ak fimu tollu mom nga xamna sharia moy teural atay moy ne moy malgré lolé fimi tollu yeb da am yo xamné mom manuko def ndax sharia bi mogo ci teunk motax muné fa innaha la tahillu li daganuma ta mom moy teural atay muné daganuma lan ngay xalat nak ci ben way bu joge fele wala ay gaay yu taxaw fele nan serigne diw mom dafa am droit ci sharia bi bo xamne lay tax li yalla haramal adna fo xamne day muju dagan ci mom hada qawlu jahil lol moy waxu ko xamanteni ni ignorant la fo degge ku mel kuy wax lu mel non rek yow bu fa nek diko mere me ñaanal bur yalla mu gindi ko ta xamal ko te genn ko ci reer gum ne mahma kanat ak kum man di don meme budene mo lo upp babouche mo lo upp tengada ki manan tengada baxana mo lo upp ay yere mo lo upp ki aura dedet lolou du ci dara mo lo gina siw lolou du ci dara ndax gina siw di drainer ay talibé tekkiwul ne yow ya gën nit ñi gisoon nañ la cheikhul khadim radiyallahu anhu waxon wa rubba shakhsin qad ala 'inda al-'uyun كأنه قطب الرحى في كل حين ها وصيته انتصر في البلدان وهو كالقرد لدى الرحمن موي نه لولو كون دو دارا لو فيت كو دا فا بري طالب في من بو سخلاون 1 مليار نييب جوخ كو ليج ولا بو سخلاون 1 مليون دورو نييب انديل كو لومو سخلا ام غيسغا طالب مي نوم تول با تخ موي واخ لوكو نيه سي شريعه بي لول سا فريان دي الشيخ الخديم رضي الله عنه سنتوبا من رضي الله عنه ورب شخص قد على عند العيون بري وان نيت كو خمانتيني ني دا فا كو كاوي لا تي بتو نيت نيا واو فوكو غيس رك كانه قطب الرحى في كل حين فوكو غيس ياكار ني موم موي سانترو موندو بي كني مبيري كي موم اوتور موم موي تورنيل مبيري كوا فوالا موم موي سانتر بيغا خامني مبيري buñuy tourner dañ koy soxla mom waaw pour mbir ñi di yëngato ka di fonctionner correctement dañ koy soxla qutbur raha fi kulli hin ci jamono ju ne wasituhun tashara fil buldani ak tudum nak moy son nom ni siw fo dem gaay nan serigne diw alaaji diw le wali yu diw fo dem nga fogné wa xana ki mom mo gën ñep mu siw ta lol ay jamono ke sa lay doon ndax pendu wureegul la kesse bu wure rek gaay xamne ci tiaxan lañ newon ñak wuri goom nak man na def ay 40 ans man nako upp motax mbir yi du ne way bu dul won deug ludul deug dina fi joge ludul deug du yag ibay lool mom lool deug la wax ju deug la mais ju yag joju yow do ko natte yow sa at yi ngay dund en tant que doomu adama bo xamne ay 70 ans ngay am non man na dépasser 70 ans ta lool tekki wul ne da fay yag yagul na umrul adami dunduk borom doomu adama bi lolou par rapport ak histoire be du dara ce n'est même pas tollul sax fraction guddo tel tolluko ah ci océan wu histoire kon buñ nan lulul deug du yag lolou deug la ku ko kullu shay'in ma khala Allah batil moy li sayna labi do xon radiyallahu anhu ta moy wax ni gina deug gu gu ab sha'ir masa wax comme li alayhi salatu wassalam wax ala kullu shay'in ma khala Allah batil wala ala wawe ala yegu gen ma yegal len kullu shay'in bepp lepp la wax lepp lo xamne dara la ma khala Allah lu wute lu dul yalla batilu men la moy existe wul réellement moy lu dul deug lu du yag lo deug la moy dafa newul sax bay tek bay yag mais yaw do ko natte ak li nga xamne moy sa mi'yar al umr al adami al qalil do jël ci sa lunettu doomu adama sa dundugu gatt gi légui nga tok né man def na fi ci dundu gi 60 ans bama amé 5 ki 30 ans ba légui affaire bé nga am kon lool day woni ni deugul dedet man na def ci siècle ta loolu dara loolu dara fa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanati mimma ta'udun loolu du dara motax loolu du dara mo ron gaay buñu gisé japp né l'islam wala bam daano ba légui wa boy bam l'islam sa masula daano moy ñi ci né bañu ko saggané ba légui ba li leen di dal dal leen ci adina bi nga xamné daanaka gaay kenn boletu leen ci dara ku yor bombu yu baax sax ci ñoom ngukoy testé ci musulman yi waaw créé ab guerre di fa testé ay bombu comme nako gaay doon défé feulé fa nga xamantene moy feulé ci Gaza ak dekk yo yele légui ñepp ne mout ba paré di songu sax ñi nga xamné ñom lañuy seen bokk yi ñuy bombarder ñu naan c'est bien fait pour eux c'est des extrémistes des qui des ignorants ñi bax na ci ñom yow sa mbokk kay bu dé lool ag na fofu lan mo len téré wa in ta'ifatan min al mu'minin qatatal faslihu baynahuma mu ñaari kurel ci jullit ñi amé problème ngeen sol seen dal dox action et ki yo xamné pour réconcilier mais du ngeen ko def fi ngeen di top nan appelons les Nations Unies que l'ONU que le Conseil de sécurité réagisse yefi yoy lol lol la len islam wax hein ta suñu borom dal di ñuy adresser ñun en tant que julit parole bi wa in ta'ifatan min al mu'minin way ngeum yalla fa aslihu moyen dulin ñun ñu tok nan nako ko faaru Nations Unies dal di defar ta buñ koy wax kat dulin ñu ca bokku Nations Unies ñom ay altok rek lañuy doon moy jamais ñu jël initiative ñu ngi tok nan qu'est-ce que le conseil de sécurité va décider j'espère qu'ils ne vont pas laisser cette situation perdurer arun washanarun wanar lolu wax jojo mar la moy ak tar la bu bon bo xamantene ak gatcha la wanarun way safara la way washanarun way lolu bon gu siw la way lolu moy shanar kon nak affaire kon lolu kon moy lolou la lolou la legui nak on je ne sais même plus luma andi won bo fi voilà moy ko yonent ma lay sa sam budene mom mo nan fa innahu fa innaha la tahillu li daganuma moy nit fo tollu sharia bi mom amo noy deme dem bané man nak sharia bi mom bo dépassé nako lolou ko lako wax ci bopam moy mom wax katou lo amul la à partir nak de jour bobu loko massa fonku loko massa bayyi xel ay ki bobu nga bayyi mu daam ci sase farata la nga bayyi mu daam amatul na fa nek di négocier wala di def lu gina rafet li gina rafet moy nga bayiko mu daanu ndax koku manula jite de koku manula digel dara moy ne koku non ndax fek lolou la japp ke ne mom agna fo xamne sharia bi teunkutuko bu ko nexé moy def lu ko nex ku la wax lolou waxul lu am ak lu man di tollu ak niñu dara ja lu man di am wilayam lu man di tollu waxul lu am boko ñame ne ko li nga wax ni demewul ni dara la dul manal ay waji ki dafa rep lay sa way yakuna deg nga lim moy wendi même bu ko waxul ne non deg gaay señ bi waxal na non ki lim wax du non wax ko ci mbolo ñu nan sa way def alcool fen ta dox len ngeen xol gaay sen alcool yi lay wax yeb moy lima len yagga wax rek alkane gi len la moy ñu lay duri cour wala dur la yar wala dur la fital la jam la paka wala assassiner la lol moy la aw moy buñ la baw dara lañ la manal dara bu ci walu kurus bu ci dara lañ la dul manal ndax yaangi ci deug wax deug ñu lay manal dara wali yu mom manal lu dara ci côté bob bu nga nek ci sharia bi lool motax xol ñom imam ci même ci lool wa al tasawuf di wax da ngay imam ash-sha'rani comme kéro bi ñu gis ki urimah bi côté yu dañ ko tebon bi mi préciser nan di wouté ab wali yu ludul ci lo xamantene ci deug la waxul ne ndax wouté ko waluy kessé mom momal la né moy ndax waluy nit la des fois nit la lu man di tollu nit la des fois c'est possible mu def lo xamanteni ni wouté nak li nga xamné moy moy li charia bi teureul duna nak mo koy tay né bo charia bi li la wax man saay luma neex la def non non ko dépassé na fofu né ku tollul fofu mom yow c'est interdit ñu lay tuddé wali képp ko xamanteni ni yow fofu nga toll non moy koku waxuma la koku kay la waja doon wax une collège a di masna ko gis ni bu ñewon famé bam fay jang bob newuma fon di se fadilu mbacke gaay na waji doon wax naan xawma diw wali yu guñu hazaf lam gi la moy wali yu wa bi lam gi ak ya gi bo dindé lam bi ci digg bi loyul déssé wa yu wayu mo ci déssé motax mo nan diw mom nak da won toj di wax yoy waye moy né kepp ko xamné fofu nga tollu moy né yow do wali yu a vrai dire sa abou yu nga koko moy ko xamné da nan ko xamanteni da nan man li la alcorane wax li la yonnati malaï sar sam wax mais damay def luma neex contraire bi lay def koko abou yu si te mo bi duro la gay nan c'est ça ay nak feuyu nak c'est grave quoi mais yaw nga famé ni ñi wowe voyu ni ci adina bi ni mais ñoon seen affaire mo gina moy graw ndax des fois gaay dañuy ñew sax di tuddé ndax mo bi légui amatul ben sens des fois ndax ku teub ñu né c'est du voyeurisme moy de tawaji lim def kat ay wax rek la def wax lo xamné neexul gaay ñu né ça c'est du voyeurisme de ki wax non wala waji c'est des actes de voyou alors que deful dara loolu ne bousculer ben way ñu ne c'est des actes de voyou mais koku non est ce que loolu wajo ñu lool mu def giñu la moins grave waji ne way yow li la sharia bi wax mais dama ko deful luma neex lay def koku kay moy le plus grand bandit legi kom nan nga koy wol waliyu mo tax waliyu ru ko tay nan man li la sharia wax mais duma ko def dede mais moy lepp dafa dajawul ci kenn moy amna leuc gisone nañ imam malik rahmatullah nga xamne lako reccion la imam wahb imam abdullah ibn wahb dono imam malik mi ñepp xam borom biiru maliki rahmatullah nga xamne neena dama ko don deg ta lol bo deme ci kutubul maliki dañ ko fay tuddu rahmatullah la won deg imam malik don jangale buy wax ni jangale buñ ko ne affaireu xal boy japp di xal say baram mune lol ken bu ko def imam malik lol don wax ci bir mbolo mi ñu jangale buñ ko laaje lol mune xal wal di wax affaireu japp ba xal mune xal ken du ko def ah imam abdullah du wahab gis nga tamit teggi mi nekul ci bir mbolo mi kër wone ne man borom man xamna lu sey bi xam bu doon ñun kenn ci ñun ci sa sengal ki baye yom ki nga yëgël lo xam nako me serigne lan mo tax nga wax lolou pour woné yow sax woné né yow xam nga ya allah ñu bari légui ci ñi nga xam né ñoy sakku xam xam loolo leen rerul loolo leen sank moy bëgg feñ hubbu dhuhur bëgg feñ bëgg gaaw feñ bëgg gaaw di enregistrer bëgg gaaw siiw bëgg gaaw di conférence loolu tax na ñu bari ñu al xamu dara ba paré japp na xam nañ dara bu doon ñu mel nonu lan lañuy def suñu classe bi lan lañuy def ci kanamu ñepp lañuy wone serigne bi ah non pourquoi xal ken duko def tama am ci hadith bo xamanteni ni rawal bukhari wa muslim bu doon ñu non bu ñu am argument mel non lool lañ koy wax rawal bukhari wa muslim wa an-nasa'i wa ibn majah wal bayhaqi ha am diw ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلل بين الاصابع بمل نون موي نون بو امون نو واخو ماني ارغو خلل بين الاصابع متفق عليه ديريت داما لا واخ نمبرو ارغومان بو تول نون لاني ام لول متفق عليه ليم دون واخ سيدنا لقيت بن صابره خلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اصبغ الوضوء وخلل بين الاصابع و واخنا كوليجي يصبغ الوضوء وحلل بين الاصابع wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima lol ci sunan mi la nek me newul ci sahihayn legi koku ki ne moy ne buñ amone argument bu mel lolu ñu lolu lañ koy waxe ah non non non kon nak li ni day wone ne yow lolu ak li nga wax ñu waxude han bu ko defé serigne bi mom budé buñ koy doora gis mom du reey reey du dan ah hadith bi dama suma ko gis imam malik rahmatullah alayhi pour won la né moy waliyu du reey reey lu ta du def du tay né li deug la xamna né li moy sharia man nak luma neex lay def imam malik rahmatullah alayhi talibim bi abdullah ibn wahb min gis fi mungi sahih moy imam abdullah mi jele ci yunus ibn yazid al-ayli gis nañ fi ay talem nan ak al-layth ak yu mel non ak ñom imam malik ak yunus moy abdullah rek men mi rek musi wu mi rek ibn wahb menek ci kutubu sittiye borom xam xamu hadith ye ku mag ko ko le maliki bu mag bo bele rek munema deg imam malik suñu serigne di wax lol sa di wax lol di wax lol neena ma ben ma bayiko ma bay ma deg mu wax lol ma bayyi bam pa da ko bayyi ay jour jour mu koy wax bim ko degge mu bayyi ba ñepp dem mu dal di wet ak mom nako ah ya imam man de sank dama deg nga ne xal ci ki ay baram ken du ko def ci ñap munako waw munako man de amna ci xam xam munako anam mu wax ko nako hadathani diw an diw ar rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu kene yonentou ma lay sar sa bo won japp wax ko miri imam malik ne ah sa tialla le bi baxna de hadith bi de mang koy doora gis wa akbar gis ne reuyul nan ko e jall yow nan lay waxe nga nan ma dagay ni dag ma gina xam ba pare di jaay di bu don ni ñu matul ni ba pare nak di jaay di wane yow melni hadith bi lang ko xamone te yalla xam na ne yang koy doora deg mais mom deful non de munako li de tialla bi deuyer na ta hadith bi mangi koy doora deg mom imam malik mi nit ñi joge fu di tak ay geleem tak ay war way ngir ñew jang ci ci mom hadith bo xamne ci walu japp lay wax xal lay baram mu ngi koy doora deg lol moy tamit nit ki fo tollu xam xam bi yeb da dajalowul ci yow am nuyu lu recc lolo taxone ñom ku nekk ci ñom doon wax wax ju yi wala ju melni en tout cas sans su ben la comme l'imam shafi'i doon wax idha khalafa qawli qawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa idha sahha al hadith fa huwa madhhabi imam abu hanifa bo hadith bu hadith bi wéré lool moy sama madhhab lool lay dox ndax moy kon lool la alayhi salatu wassalam wax même boudé né fekkone ngeen man wax lu contraire ak lool bu hadith bi wéré lool moy sama madhhab imam abu hanifa rahmatullah alayhi don wax nan bu sama wax gi wuté ko waxu alayhi salatu wassalam fadribu alayha urd al ha'id del len sama wax di ngeen feug ko ci mur bi lolu lu ñepp doon wax nga wax lan xamnañ ne lepp dajalowul ci ñoom ak luñu mag amna yu mëna recc yo xamne gisunu ko ci jangale ma lay saatu salaam ñu joxe ci abi japp len ñeneen ñi ñew seen ginnaw mën nañu gis lu ci wër te bu wéré bu boba yow mëno tok nak naan imam bi leena waxo li la waxo nekku fanatik ngir lool lool mo bon ci taqlid dalil yi leer na nan imam bi sama imam leela waxo non non imam shafi'i li la waxon sen hadith bi da ngeen koy setat dedet lolou julli du def non motax ken du tok nan non man sama serigne waliyu la li la don def legui yeen ngeen ñew nan ma hadith bi gi ñu ngeen ko xam kan mo nek nan man ma gi na xam imam malik est ce abdullah ibn wahb bi ñu la wax rek rahmatullah alayhi di talibum dafa ñew diko wone mako gi na xam mo tax ñun xolal buñu andilé deug niñu koy interpréter niñ koy interpréter moy waji da bëgg wax mo gina xam sama sé ñé du lool mais est-ce que sëriñ man manuma xam lu mu xam mais baña xam bari possible yow momu di talibem xam nga lu mu xam xam nga lu mu xam té ya ko gina xam rien que affaireu aduna yu téra téer yi rek lég lég budé sëriñ boy gis la nga dem diko wax yo xamné da nan la ah mu leer na ki xam ko won wala mu bes ci mom legui nak ni mu xewé fofu la mëna xewé bu baax ci biir affaireu diine ndax mo diwo may jangal tekkuul ne mo xam li man xawma dara ah non non non kon lool la motax mané wali yu du gis muku mais li na lay sar sam don def mu tay ko xam ko nan mais man le contraire lay def loolu nonu bindi lam gi ta dara la wul ma bes bobu ngay bayyi bu ne ko ko deg nan mom man waxuma nak nit ñi di ko wax xam nga nit ñi ñom dañuy tomber commentaire ak seen serigne ta xamul dara ñom ñu wax nan ay suñu serigne muy def li c'est que fim aga tax non lool ba legi yow amo droit di wax serigne bi dara ndax lool talibe yu xamul dara koy wax mais fo degge ci la meñu serigne bi mu ne man agna fo xamantene ni li sharia bi di digele li affaireu moy ñi nek ci zahir bi rek wa ahlu zahir dal ñom ñi nga xamne ci surface bi lañ ne ñom la sharia bi teunk mais ñun ñi nek ci bawatin ci yu neub yi ñun affaire bi teunku ñu koku ne koku mom bes bobu bul bokate mom jotaay bo illa bi darura lulu lo xamne man da ñak ak loko bu doon ne and nga mom 50 ans ndax lam innama ta'ab fi al-ma'ruf la ali sahab sallam waxon boy and ak nit boy and ak nit ci ñek lay doon ci ñek moy ci lu leer ci lu leer ci xam xam bu leer ngay tek bu ñewé nak japp ne li xam xam la li la sharia wax mais man en tant que man dama ag fo xamné dépassé mako motax may def lu ko neex mu lay diggal bañala bañal yonent ma lay sahab sam nako defon ta sharia bobu mom la imam al-bayhaqi tudoon tan ñew duñu ko fi tuddu ndax imam al-waqidi neena bien après la xew ni mu yoni won moy hadith sayna ali radiyallahu anhu bu wir bob yay dem gaay ne waaji ne yonent ma lay sahab sam neen top leen sen jibbi deg leen ko tan top ko mu dem talo leen ak tal neen duggu leen ci ñen ni hésiter ñen ni ne bon finalement duggu ñu ci ñew wax ko yonent ma lay sahab sam yonent ma lay sahab sam ne buñu ci duggu ci bir tal bi dootu safara dootu ci genn inna ma ta'a fil ma'ruf même boudé moy sen dit buñu ci duggon dootu genn safara koy top ni dang koy top ci mbax waaw ci lo xamné mais kenn do na xaru nga nan la xaru ndax serigne bi mako digal muku muku muku muku balé bay dulli jonna takusan légui yow nga top mu nan la comme ko waxtu wu guddu la heure bi jot mu tok julli wu du tout waxul sax lu ci dem yow nga bëgg di jog di julli mu ne non togal ba ci kanam nga tok gis timis di waye ñege mu nan la togal ba ci kanam tamu leer na yow ci kanam moy amato fi lo xamne man nga fe japp bu re yoron nga japp yoro won japp mano fi japp julli lulul timis dina jot mu nan la togal ba ci kanam koku do ko faalé da ngay jog bayiko fam ne dem japp julli gi waaw do ko faalé ta bo paré deulal say bagage jaaré nonou jarul sax nga nan ko oroba jaaral non bu julli dem sa yon te buul duggati keureum ndax koku nonou moy ku baaxul la nan lay nek sa seri do tok nan digal digal la né digal it yonent ma lay sar sa ma ñuko jangal no inna ma ta'a fil ma'ruf mais bo top nit ci ñek ko ci lu baax ko top mais do top nit rek mu lay def lolu haram nga nan bon seyñ be mako digal ah non non non non non da nga nan defuma defuma legi nak kanta ngere li ñi wax ci top ab serigne ak top wali yok yoyé budé né yaw dang ko nara amé ci moy yalla man dé budé ci moy yalla la ko bëgg amé mais nañ jël doyal na soxlawma ci tous même buñ né maqama sangam saway gis nga bo ande serigne diiw deñ ko am ma dem serigne diiw bëgg ma fatlo ben waxtu kessé ben waxtu mu bëgg mako fatlo mané doyal na ci maqama bob jël leen ñen bayima budé japp ngén man fi mané ci carnivore la né ci surface bi la né ni'ma surfatu haza way way surface bi no neex balen ma ci surface bi nek leen ci seen bir yu xoot yoyu ngén bayima man fi mané ñu xol ñu dem ba ci kanam xol kan mo néwon ci dëgg man yoy sama yon néw ci moy né nit ki non ngay ñaan ko la ngara moy lo yalla tek ko ci ay maqama yoy jot bañal yow maqama bob yalla da la koy laaj est ce di nga meuna ñew yawmal qiyam mo nan la diiw maqama bi am ngoko wala xam nga du lako laaj fen mais est ce djulli nga se djulli yem la warat fi na farata lol aqimus sala est ce def nako lol da la koy laaj nga tok fa loy wax ah amna takko sam bo xamna la grawon nama lutax mu raw la ndax serigne diou kat mo manewon bu mu djulli lol nga fagne lol lol lol lol la ilahi lol réponse yow tay nga am problème yow tay nga am problème yow yow la ka problème atun yow de di nga am problème yo xamne xamoo nokoy nokoy li jeunte kero wa ba lañ nan wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytu ne nek fa nak di xulo serigne banan la waye ndon tudde serigne worom bi ki sanku mako de duma ko sank de duma ko bewlo de ñu nek fay xulo suñu borom na la taxtasimu la day bu len legi sax nopi len yeen ñep bu fi kenn ñew bu fi di xulo yow lool nga bëgg lool moy akhila yi mi wax ne kéro ñen ñi ñen ñi dañuy nek ay non ndax bu de ne ñen nek li ñen andante du wata wasaw bil haqq wata wasaw bis sabr waxon nañ wal asr innal insana la fi khusr wal asr mu ngi watti dunduk alayhi salatu wassalam wal asr mu ngi watti takusan mu ngi watti jamono ji innal insana deug deug nit la fi khusr mu ngi ci pertange illa alladhina amanu bam dess ñi nga xamne ñu gëm wa amilus salihati tani def lu bax yoy nak lan wata wasaw ñuy denkante del haqq ci deug wata wasaw ñuy denkante bi sabr bi ci mun bu re du ngeen denkante deug ba dem leen andando bo xamantene yalla lalu ko moy ci échec la jëm moy ni lool échec lay doon andando échec lay muju doon du muju fer dem muju nak nek ay non motax lool la motax nit mano tollu fen yoneen tibane yi saab saab mi tek mbir yi mom moone li ni la yahillu li denc ko xamne mak mom ñoo namp baye mak moma nampano lool daganuma ak fu mu tollu est ce que dañe man nubu wo gi ma andal samay lama am fa yalla nga xamne kenn amuko taxna man yoy yep daganam waxuko legui lan ngay xalat ko xamne mom matul sax ndongam bo moy wul ndax bes bu waxe lele rek moy matul ko sax ndongo manula dom sax ndong may koku talibe manuko do koku nakalay mana taxawé nan man agna fo xamne taxna nak bon julli waratuma waxul deug de wor waratuma waxul deug azaka waratuma waxul deug ngaw ay dem makka waratuma waxul lu am lolou waxul lu am deren siare sama keur gi ni doyna len makka lolou ko lo xamne lolou amul lolou mom ko la ko ken dal lolou gisuma sax ku nité ku mana wax lolou waxuma mais nité kessé dulit bu normal rek bu mana wax lolou du am kon lolou la kon lool ku la wax lool rek xamal ne lim lay wax ay tiaxan la lay wax wa koku du mat sax jamono dam waxe lool la dégradé wu doon amone na dara ci grade kon ali sar sa lool la ton sayna ali radiyallahu ta'ala nan ko wa lan motax alatatu zawaj bi bintat ham bi ibnat hamza wa la bo de doom sayyidina hamza radiyallahu ta'ala anhuma monako mom inma mom ibnatu akhi min ar-radha'a comme lam waxon ñom ummu habiba ya ummu habiba radiyallahu ta'ala na monako rumeur bi degg na da ngay do bëgg tak ki kon nak bala lol man ki mo gëna bëggal yi moy sama sœur légui mo bëgg kon nga denc sama sœur mo ne dédé après mo ne len sax yeen bu len bima exposer sen doomu sen sœur yi ya ndax al jam'u bainal ukhtayni lolou yit alcorane da ko téré moy tak ni tak sœur en même temps lolou non lolou da ko téré kon nak ginnaw lolou lañ faté won moy li yok won ci hadith bi mo jeexalon hadith sayna abul ba al bara ibn azib radhiyallahu ta'ala anhu wa nabi tanek ci sahih imam al bukhari ci babu umratul qada legi nak kon ñu wara gisoon nañ ginnaw lolou gisoon nañ sari abu ابن ابي العوجا الاخرم ابن ابي العوجا غيسون نان تام تور بي ووتي تي امون نان كيسكو ديو ديسكو ديو اسكو ديو يوب غيسون نان بيمكو يوني وون تي وا بنو سليم اك لالين فدالون mom blessé ci am fay blessure ñen ñu ray len mom mu fexé ba ñibbi ci ak ñen blessé yi daba muy ak ci imam al-waqidi neena fi fi min safar sanata thaman fi awwal min safar ci bibi safar ci 8e année bi ci la ak ci mom sayidina ibn abi al-awja as-sulami al-akhram ibn abi al-awja as-sulami رضي الله تعالى عنه وارضاه لجي نك كون ني دوغ نك تي جوروم نياارلو جوروم نيتيلو ات مي 8e ane bi ci dunu kalee salatu wassalam waxon nañ ci jota bi wessu dañ koy tambale ak dugg ci l'islam ñaari sahaba yu mak ñaar sahaba yu mak waye dañ ci yokku ñetti sahaba yu mak ndax ñoo ñoo tuubando ñoo ñu ñoy ñal ci début wu juroom ñettelu ane bi comme niko ñoom imam al-waqidi waxe na ci la xew imam ci la xew kanta imam al ibn ishaq mom mu ngi ko tudon ci 5e ane ba ginnaw mo mu ngi ko tudon ginnaw ray gañu rayon Abu Salama ak yeyu manan Abu Salama Salam ibn Abi al-Huqayq ya koy fatelako katchorba wala moy ginnaw bobu mom ci lako tudde won mom Imam Ibn Ishaq Ibn Yasar rahmatullah alayhi ginnaw Banu Qurayza fofu lako tudde won moy اسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان ابن طلحه امام ابن سعد ابن عثمان ابن طلحه دغلوك بولو كو تي وون واي موم تي لاو كون موي لي ني جيس تاي موي جي دغوك في الاسلام موم فوفو لا كو تودون واي كي امام الواقدي mom dana ci 8e ane bi ci début bi ñom ci lañ duggu l'islam ñom ñi di wa di ñom ñom ñi ñu tuddu muy sayna amr ibn al-aas amr ibn al-aas bu la nexé nga wax lo amna ndax mom dana ci wéru safar bi ñi aksi awol safar la ñom al akhram ñibisi joge ci xare bobu ci sariya bobu sanata saman neena mom ci sanata saman ci lañ ci lañ ñëwé ci safar ci lañ dal di ñëwé fofu la challa le imam ibn ishaq bi mom du imam ibn ishaq rek ko solo imam ahmad dal dina koy solo netali duggu ci l'islam ni ñom sayyidina ay amr ibn al-aas ak sayyidina khalid ibn al-walid imam ahmad solo nako ci yoonu tariq ibn zayd ci yoonu zayd ibn abi habib mi nga xamne mom moko jele ci rashid mawla habib ibn abi aws athqafi an abi habib an abi aws mom mun hadathani amr ibn al-aas imam al-bayhaqi annako ta sunan al-kubra ci yonu abi habib ibn abi aws mun hadathani amr ibn al-aas waye bobu dafa gina teunk imam al hakim dal dina koy solo ci al mustadrak ci tialale bo xamne moy tialale bi bu hasan la moy tialale bi bu hasan la ndax kat habib ibn aws ndax ñepp ay ci rijal ñu deugër lañu bam dess habib ibn aws mom imam ibn hibban rahmatullah alay moko wëral mom moko deugëral imam al hafid ibn hajar neena mom maqbul la moy ko xamne dañuy d'accord ci ay waxam dañuy nangu ay waxam bokku ci 3ème génération bi ci tabaqati maqbul kañ lañuy nangu ay waxam pardon ndax bu maqbul xam nga qabila moy nanguna yaqbalu mun nangu qabul ak nangu bu ne waji jeufami ghayr maqbul moy duñu ko nangu maqbul moy ko xamne dañuy koy nangu mom ay waxam mais maqbul il faut mam ko appuyer il faut mam leneen lu ko appuyer voilà légi kon imam ibn saq kon moko solo nako imam ibn saq solo nako imam al-waqidi minna imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi kon ndax ki nu tudu imam al-waqidi dane ndax mom ci tallem dafa jele ci serignum bi abdul humayd serigne imam al-waqidi bi mune dama laj yazid ibn abi habib min la tudal ci tial la bi ne ko ndax wax nañ la amr ak khalid sayna amr ibn al-as ak khalid ibn al-walid kagn lañu aksi ñew ci yonnati allah sayyid sam dal di tupsi mune yazid ibn abi habib ne serigne imam al-waqidi bi ne dedet sauf que illa annahu qala qabla al-fath mom neena avant fathu makkah law mais waxul exactement ban ki la deug lolu waxu ko mais dal neena dal avant fathu makkah law avant ñu ubi makkah qultu serignu imam al-waqidi bi abdul humayd neena nak maneko mané sama serign bi yazid ibn abi habib ah fa inna abi man de sama baye sama bay man akhbarani moma netali anna amran wa khalidan wa uthman ibn talha qadimu li hilal safar sanata thaman sama bay de moma netali ne amr ibn al-as khalid ibn al-walid uthman ibn talha ñom ñep ñu ngi deggmal ci wéru safar ci jurom ñettelu atmi ci gadda yu alayhi salatu wassalam wala kon lolou la imam al-waqidi dal indi motax ñu indi ko fi ta tamit lolou ben la mais ci bir netali bi day deugural ci bir netali bi bir amr ibn al-as netali day deugural wax ji day deugural ke ne ci safar gi le won en tout cas ci 8ème année bi la lutax ak sayna khalid ibn al-walid ndax khalid sayna khalid ibn al-walid leneen luy deugural ne jamono ji la amone moy ke ne kero khalid ibn al-walid bi ki di am num tudu amna tamen ñune entre ki la pardon ba luñu aksi fi amna gis nañ imam ibn saq kon après quraiza lu ko tudu après bani quraiza ci 5ème année ba ci gadda yu yonnati ma lay salam ginnaw bañu rayé babu qatli abi rafi' al yahudi li salam ibn abi al huqayq an nadari alayhi la'natullah comme niñ ko waxo amna ñu ne nak digënté ñom ñi ñu tuug di digënté hudaybiya digënté khaybar ak hudaybiya waye li gina deuguer comme niñ ko waxe moy ne après umratul qadala lan moy deugural wax joj wax nañ la imam al-waqidi wax moy ne lolou bon manuñ ci sukkandi ko ndax al-waqidi matruk la ngane ma yow sa argument bi mom tegal ne mané lo wa bax sauf que day am luy deugural waxam joju moy li serignum bi wax ne mom netali nango waw abdul humayd mom ibn jaafar bim laaje serignam bi nako est ce wax nañ la ban dat la mune dedet sauf que dana ma après avant fat qubayl al fati soru lon fatu makka munako man hadathani abi ta mo ibn jaafar moy jaafar bob moma netali ken man kat sama bay neena ma ñom ci safar ci juroom ñettelu at bi la xewon mané lool moy li gina deugar ngane ma lu gina deugar mané la wax ji non sekundé mako xamna né rawahu al-waqidi rahmatullah alayhi mané leneen lu ko deugalon moy né kérok bi yonentima ali sahab sam dañu wax hudaybiya sayyidina khalid ibn walid hudaybiya ci 6ème année bi mom bokkon na ci fas yi quraysh yonni won ngir ñu dem djegge ji dem fekk yonentima ali sahab sam fagn ne bagn ko ron nargé feulé ci côté marru zahra ci usfan bo ñew yor seeni fas ngir xol ci est ce ñi dañu ñew xex ci wala ba quraysh déggé na ali sahab sam ngi ñew ak sahaba mi radiyallahu anhu sayyidina khalid ibn walid ci bopam même ñu ngi koy gissé mo ci bopam neena man bokon na ma newon ci bop fas yoyu moy ma len jité won kon lolu gis nañ ne kon ba ci 6ème année bi kon mom tuubagul won ta ci umratul qadiya khalid ibn walid ak amr ibn al-as radiyallahu anhu ma ñom andu ñoon ci sahaba yi bokku ñu won ak ñom ñen ñi sax ku melni amr ibn al-as comme niñ koy gisse mom dafa gennon dekk bam gisse sulhul hudaybiya bañ defé accord yi la monsieur tiens Quraysh de say kon sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam mbirum dina gëna jëm kaw mo taxone kéro bi yonentou mari salatu wassalam di ñew umratul qadiya dafa déserté won makka ndax bugul wona fekke lol hein lol lepp da koy wané légui lan moy wané né avant fathu makka la gëna sayyidna khalid ibn walid 8ème année bi ni dinañu gis lan ghazwatu mu'ta ghazwatu mu'ta moy jayshul umara biñu wara gis dinañ ko gis ci 8ème année bi inshallah sayyidna khalid ibn walid mais mo mu jité armée bi ba ñi jité won armée bi yépp ñi yonentima ay sa sam désigné won né bu ki faato nak kenen jël drapeau bi bu koku faato nak kenen jël drapeau bi ñom ñepp biñu faato Sayyidina Khalid ibn al-Walid ti loxom la mo muju jité armée bi ta lolou ci 8ème année bi la kon kay moy bobu nak lay dooro tout kon moy ci at momu la tout lolou moy wanane avant kon fatu ta ghazwa bobu mu ngi xew muta avant ubi makka la won avant ñu ubi makka kon bu la ne qubayl al-fatita leneen li wané lol moy ne Sayyidina Khalid ibn al-Walid Sayyidina Amr ibn al-As ñom ñoo and ñew tout ci ñew ci yenen tiba ali sah sam tup ci ñom ñaar ñoo andon hein kon li lepp lan lay wan ke ne kon moy jamono ji ko imam al-waqidi tudu ta imam al-bayhaqi ci fi ni lako andi après umratul qadiya lolu moy li nga xamne moy li gina deuguer ndax li ñu lo wax ni inshallah taala kon muy duggu ci l'islam sayyidina amr ibn al-as ak sayyidina khalid ibn al-walid abu sulayman sayyidina amr ibn al-as abu abdullah dem ka abu muhammad ak sayyidina kan uthman ibn talha uthman ibn talha bi radiyallahu anhu mo don yor tiabi kaaba ga mo nekkon khazinu al bayt min mikana ñom seen fami ñoo nekkon sadanatul bayt seen fami ñoo doon yor tiabi kaaba gi ñoo doon res affaire yi mom sayyidina uthman ibn talha mom nak ci jamono ji uthman ibn talha pourtant do lañ ko bu yagg gi nañ ko gisat lool nañ ko xew xew bob dinañ ko gis buñu gis sar jamam après na après dañuy gis star jamam ku ci nek ci ñom ñet ñi inshallah taala dinañ gis ne dina la fatali lañ waxon do ko fatali legi la ko yonentou balaahi sa sam waxe bam koy téré fofu le lolou yeb dinañu ci kaaba ga dinañ ko gis inshallah taala kon nak comme ko nonu la deme moy buñu ci tambalé duñu agalé ñi def dañuy yem ni ci jotaay bi ñu inshallah ñu dugg nak ci islam عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان ابن طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا بهم وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومأواهم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين